Thank you. خوشتر ز ایشان صحبت و باغ و بهار چیست، خوشتر ز ایشان صحبت و باغ و ساقی کجا گو سبب انتظار چیست، هر وقت خوش که دستت، هر وقت خوش که دستت مغتنم شد، کس را وقوف نیست، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، یا thank you. Thank you.

Thank you. Yeah.